ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest wtorek, 5 dzień maja, Marcin Pośpiech, dzień dobry. Jest 7, zapraszamy na serwis, Anna Zaleśna-Sewera. Od jutra jest możliwość otwarcia przedszkoli i żłobków. Te w Rzeszowie przyjmą dzieci, inne, m.in. w Olsztynie, czekają z decyzją. Ponad 7 miliardów euro ofiarowały kraje świata na badania nad szczepionką przeciwko koronawirusowi. Polska przekaże 750 tysięcy euro. Konkurs szopenowski nie w tym roku, a w przyszłym. Bez publiczności nie miałby większego sensu, tłumaczą organizatorzy. Miejskie przedszkola i żłobki w Rzeszowie od jutra będą otwarte. Tego chcieli rodzice najmłodszych dzieci, tłumaczy rzecznik ratusza. Zgodnie z wytycznymi głównego inspektora sanitarnego, grupy mogą być maksymalnie 12-osobowe. To oznacza, że nie dla wszystkich dzieci wystarczy miejsca, mówi Maciej Chłodnicki. W 12 przedszkolach mamy więcej chętnych niż miejsc. I jeśli chodzi o pierwszeństwo przyjęciu, bo mają pierwszeństwo rodzice, którzy pracują w służbie zdrowia, w formacjach mundurowych oraz w handlu. Tam, gdzie tych dzieci będzie rzeczywiście trochę więcej niż możemy przyjąć, będą musieli rodzice wypełnić takie oświadczenie odnośnie tego, gdzie pracują. W Olsztynie przedszkola i żłobki miejskie mogą zostać otwarte nie wcześniej niż w drugiej połowie maja. Władze szykują się do otwarcia placówek, ale nie będzie to możliwe bez przygotowania odpowiednich procedur, mówi rzeczniczka Urzędu Miasta Marta Bartoszewicz. Musimy opracować odpowiednie regulaminy. Musimy wprowadzić konkretne zasady, które pozwolą nam zadbać o zdrowie i życie. Na razie mamy jeszcze mnóstwo wątpliwości, jak odkażać wszystkie pomieszczenia. Czy decydować o tym, że część dzieci, tak jak tutaj mówi ustawodawca, może przyjść do przedszkola, a część jednak powinna pozostać w domu. Jakim kluczem te dzieci dobrać? Jak zabezpieczyć dzieci z chorobami przewlekłymi? Niektóre olsztyńskie niepubliczne przedszkola czy żłobki zdecydowały o powrocie do działalności przy utrzymaniu dodatkowego reżimu sanitarnego i z mniejszą liczbą dzieci w grupach. Część z tych placówek będzie działała od jutra. Właśnie 6 maja to termin wskazany przez rząd jako możliwy początek ponownego funkcjonowania przedszkoli i żłobków w czasie epidemii. Ostateczną decyzję o otwarciu placówek podejmują samorządy. Po południu zbiera się Sejm. Będzie kontynuował rozpoczęte w ubiegły czwartek posiedzenie. Zaplanowano m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19. W projekcie ustawy zaproponowano m.in. dopłaty do oprocentowania kredytów dla przedsiębiorców. Znalazły się w nim także przepisy dotyczące ułatwień w realizacji zamówień publicznych oraz pakiet osłonowy dla samorządów i przepisy, które ułatwią dostęp do wakacji kredytowych poprzez wprowadzenie jasnych i transparentnych zasad zawieszania wykonywania umowy kredytowej. Posłowie zajmą się też uchwałą Senatu w sprawie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na prezydenta zarządzonych w 2020 roku. Przewiduje ona, że wybory te odbędą się wyłącznie korespondencyjnie. Podczas wczorajszego posiedzenia połączone komisje senackie Ustawodawcza, Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Samorządu Terytorialnego opowiedziały się za odrzuceniem ustawy w całości. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski powiedział, że przeprowadzenie wyborów w sposób korespondencyjny jest w pełni bezpieczne, a termin przeprowadzenia głosowania reguluje konstytucja. 7 miliardów 400 milionów euro zebrano podczas międzynarodowej konferencji darczyńców na rzecz opracowania szczepionki przeciwko koronawirusowi. Grupa Wyszehradzka przekazała 3 miliony euro, po 750 tysięcy z każdego kraju. Międzynarodowi przywódcy podczas łączeń wideo deklarowali swoje wkłady. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska już wspierała innych w potrzebie. Wysyłała lekarzy do Włoch, Kirgistanu czy Stanów Zjednoczonych. Przekazywała pomoc krajom Partnerstwa Wschodniego i Bałkanów Zachodnich. Teraz deklaruje wraz z Grupą Wyszehradzką 3 miliony euro. By przyspieszyć proces opracowania niedrogich leków i szczepionki, jak również efektywnych metod testów. Także przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen mówiła, że kiedy szczepionki zostaną wynalezione, będą dostępne dla wszystkich. Będziemy musieli je dostarczyć do każdego miejsca na świecie, zapewnić, że każdego będzie na nie stać. Ta konferencja nie kończy zbiórki pieniędzy. Unia Europejska i kraje spoza niej chcą, by był to swego rodzaju światowy maraton wkładów finansowych. Beata Płomecka, Polskie Radio. Ze względu na pandemię COVID-19 międzynarodowy konkurs szopenowski przełożony o rok. Odbędzie się w październiku 2021 w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Tak zdecydowali minister kultury w porozumieniu z dyrektorem Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Konkurs bez publiczności, choć technicznym możliwy, nie miałby większego sensu, podkreślił szef resortu kultury Piotr Gliński. Decyzje poprzedziły konsultacje z resortem zdrowia oraz głównym inspektorem sanitarnym, informuje rzecznik konkursu Aleksander Laskowski. Oczywiście decyzja ta nie przyszła łatwo, niemniej jednak pragnę zapewnić Państwa, że dokładamy wszelkich starań, aby 18. edycja konkursu chopinowskiego odbywająca się w nowym terminie w roku 2021 była taka, jak oczekiwaliśmy, by było to wspaniałe wydarzenie wpisujące się w tradycję budowaną przez dekady. A pierwszy konkurs zorganizowano w 1927 roku. To był serwis Trójki. Pięć minut po godzinie siódmej, czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Krakus za Krakusa. Wojciech Stawowy będzie nowym trenerem ŁKS-u Łódź. Zastąpi Kazimierza Moskala, pracującego przy Alei Unii przez ostatnie dwa lata. To on awansował z piłkarzami z Łodzi do Ekstraklasy, ale i on stoi za fatalnymi wynikami w dotychczasowych spotkaniach na najwyższym szczeblu rozgrywek. ŁKS jest czerwoną latarnią tabeli. Nie spodziewałem się takiego telefonu, a potem po rozmowie z panem prezesem doszedłem do wniosku, że jest to dla mnie na pewno duże wyróżnienie i duża szansa jako dla trenera, który, nie będę ukrywał, już pewien okres czasu w tej ekstraklasie nie pracował. Mówił Wojciech Stawowy, kojarzony, jak i Kazimierz Moskal z Krakowem. W Warszawie treningi wznowili piłkarze Legii, lidera PKO Ekstraklasy. Najpierw pobrano im wymazy na obecność koronawirusa po raz drugi w ostatnim czasie. Potem zrobiło się bardziej dynamicznie. Zawodnicy rozpoczęli testy sprawnościowe i wydolnościowe. Brak komunikatów z klubu, kto wypadł najlepiej, a kto nieco bumelował w okresie kwarantanny. Teraz ciekawa historia z Niemiec. Janik Kamba w drużynach juniorskich Schalke Gelsenkirchen grywał z samym Manuelem Neuerem. Kariery takiej jak bramkarz reprezentacji Niemiec oczywiście nie zrobił. Grywał w niższych ligach z niemieckim paszportem, ale urodził się w Kongo i tam miał dokonać żywota. 4 lata temu w wypadku samochodowym potwierdzał to akt zgonu wystawiony na jego nazwisko. Tymczasem ekspiłkarz żyje i ma się dobrze. Pracuje pod Gelsenkirchen. Namierzyli go tam dziennikarze Bilda. Cała maskarada potrzebna była do wyłudzenia ubezpieczenia. Zdecydowanie uczciwiej przebiegał proces wyboru drużyny dekady pań przeprowadzony przez Europejską Konfederację Piłki Siatkowej. Znalazły się w niej 3 Serbki, 2 Włoszki i po 1 Chorwatce i Turczynce. Na polskich parkietach z tego zestawienia występowała tylko Maja Ognienowicz. Piękna Serbka grała w tym czasie dla Impelu Wrocław i Chemika Police, a potem czmychnęła do Włoch, stamtąd do Turcji, jeszcze do Ligi Rosyjskiej. Z reprezentacją swojego kraju wygrywała i Mistrzostwo Świata, i Mistrzostwo Europy. I to tyle w tym serwisie. Kolejny sportowy za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami przeważnie pochmurny i deszczowy dzień, bez opadów i szansami na dłuższe chwile ze słońcem tylko w okolicach Trójmiasta. Miejscami możliwe burze, a na zachodzie także grad. Teraz o poranku na termometrach od 2 stopni na wschodzie do 8 stopni w Polsce centralnej. W ciągu dnia temperatura maksymalna od 9 do 13 stopni, nieco chłodniej na Podhalu, tam do 7 stopni. Najcieplej na krańcach wschodnich kraju do 16-18 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem. No, powiem ci, sklepy już otwarte i wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? Jak to dlaczego? Bo jest taniej nawet o 70%. Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki w super niskich cenach. Włączamy. Dla ciebie czas chyba stanął w miejscu. Wyglądasz lepiej niż ostatnio. Mam na to swój sposób. Labotex Skin. Z wiekiem skóra traci jędrność i zaczynają pojawiać się zmarszczki. Może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Labotex Skin dostarcza je od wewnątrz. A do tego retinol i biotynę, które wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. Zachowaj młody wygląd na długo. Labotex Skin. Pokonaj zmarszczki od wewnątrz. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Zrzuć

Największym problemem, jaki jako rowerzysta zauważam, to jest nagminne łamanie przepisu zatrzymania się przed skrzyżowaniem w przypadku, kiedy kierowca korzysta z zielonej strzałki. Codziennie kilka razy na jednej drodze 15-kilometrowej wymuszających kierowców, łamiących tą zasadę, że muszą się zatrzymać. Więc no, jeśli wymagać to od obu stron tego konfliktu, czyli od kierowców i od rowerzystów. Mam podobne spostrzeżenia i jeszcze jeden głos rowerowy. Czy ktoś sprawdza na przykład zakres wiedzy z przepisów ruchu drogowego tych, którzy poruszają się na rowerach? Część na pewno posiada prawo jazdy kategorii A czy B i oni posiadają jakąś tam, dajmy na to, wiedzę, ale gro rowerzystów poruszających się po drogach publicznych nie posiada nawet karty rowerowej. Podobno nie ma takiego obowiązku w Polsce. Co Państwo na to? Dziękujemy za sygnały. Proszę pisać, proszę dzwonić. 2273, także zdtrzymałpa.polskieradio.pl. A już teraz czas na spotkanie z doktorem Tomaszem Orożkiem. Dzień dobry. Dzień dobry. Pytania z kosmosu. Dziś pytanie od pani Marty, która tak pisze do Trójki. Czytałam sobie właśnie artykuł o ewolucji gwiazd i zastanawia mnie, skoro w gwiazdach zachodzi reakcja syntezy jądrowej i w ten sposób powstały wszystkie pierwiastki we wszechświecie od wodoru, to czy istnieje taka możliwość, że kiedyś zabraknie wodoru jako pierwiastka podstawowego do tej syntezy? Czy może on się jakoś odnawia? Pyta pani Marta. Doktor Tomasz wyjaśnia. Pani Marto, na początek trochę trzeba uporządkować kwestię, bo ten obraz, który pani przedstawiła, on jest troszeczkę bardziej złożony. Rzeczywiście pierwiastki powstają w gwiazdach, ale tak, po wielkim wybuchu powstał nie tylko sam wodór, ale też kilka innych pierwiastków, tych najlżejszych oczywiście. Rzeczywiście przeważająca większość tych pierwiastków, które powstały, to był wodór, ale nie tylko wodór. To jak gdyby taki punkt pierwszy. Punkt drugi. W gwiazdach, które co do idei są kulami wodoru, powstają inne pierwiastki, to fakt, ale nie wszystkie inne, tylko do żelaza włącznie. Nic cięższego niż żelazo w czasie takiego normalnego życia, normalnego biegu gwiazdy we wnętrzu gwiazdy nie może powstać. Te cięższe pierwiastki powstają w wyniku dość ekstremalnych wydarzeń, oczywiście związanych z gwiazdami, na przykład w czasie wybuchów supernowych, czy jakichś dużych, ciężkich gwiazd, ale w czasie normalnego działania te ciężkie pierwiastki nie powstają. Powstają raczej wtedy, kiedy gwiazda już albo się unicestwia, albo jest bardzo blisko unicestwienia. Więc to w formie takiego troszeczkę przydługiego wstępu, żeby uporządkować. Czy wodoru może zabraknąć? Tak, może. On powstał w jednym momencie historii naszego Wszechświata, ponad 14 miliardów lat temu. Ten moment to był właśnie moment wielkiego wybuchu, a teraz sukcesywnie ten wtedy powstały wodór jest wykorzystywany jako paliwo takie jak gdyby podstawowe naszego całego Wszechświata. To jest trochę sytuacja taka, jak gdybyśmy wyrzucili na podłogę ogromny, ogromny karton klocków z malutkimi elementami, a później zaczęli z tych maleńkich elementów, z tych najmniejszych klocków układać większe konstrukcje. W pewnym momencie tych najmniejszych po prostu zabraknie. Najpierw będziemy ich poszukiwać i coraz dłużej będzie trwało budowanie elementów większych, aż w końcu uznamy, no, że na podłodze już nie ma ani jednego elementu takiego malutkiego. No więc jesteśmy dość daleko od tego punktu, w którym zabraknie wodoru całkowicie, ale obserwujemy już, że w pewnym sensie ten proces ubywania wodoru już ma miejsce, to znaczy zauważamy na przykład, że po pierwsze dlatego, że sam Wszechświat się rozszerzył, ale po drugie dlatego, że wodoru jest też coraz mniej, powstawanie kolejnych gwiazd trwa dłużej niż powstawanie kiedyś. I tak jak kiedyś gwiazdy mogły powstawać szybko, tak teraz musi minąć więcej czasu na to, żeby się rzeczywiście sformowały. Także dlatego, że dostęp do tego podstawowego paliwa, jakim jest właśnie wodór, jest coraz mniejszy. Dziękujemy za to pytanie, no i oczywiście za te wyjaśnienia. Jutro o stałej porze kolejny naukowy problem do rozwiązania i doktor Tomasz. A niebawem u nas pytanie o pracę zdalną. Jak się okazuje, wielu z nas wcale nie pali się do powrotu do biura, z biura domowego. I'm a ghost. Straszna sprawa w Poznaniu, bo w takim sklepie z wyposażeniem mieszkań były wczoraj potworne tłumy. Jest podejrzenie, że ludzie się meble skończyły. Wie pan, ludzie więcej siedzą w domach, to i meble szybciej się zużywają. To przecież logiczne. Tymczasem 22 minuty po godzinie 7. Zapraszamy do Trójki. To pierwsze tego typu badanie, ale pewnie każdy z nas i bez analizy specjalistów ma pewne przemyślenia na ten temat. Od ponad miesiąca wielu z nas pracuje w domu w trybie z angielska zwanym home office. Tymczasem, jak wynika z raportu Nationale Nederlanden opracowanym we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim, po zakończeniu narodowej kwarantanny 1/4 pracowników, którzy teraz pracują poza siedzibą firmy, chciałaby i mogłaby nadal pracować zdalnie. Ale najpierw taką pracę trzeba sobie dobrze zorganizować. Kilka rad ma dla Państwa Monika Suszek. Rozpraszaczy uwagi nawet w naszym domowym zaciszu mamy co niemiara. Przed lub w trakcie pracy chętnie sprawdzamy skrzynkę pocztową, portale społecznościowe, kanały muzyczne albo przychodzące SMS-y. Jak tu skupić się na pracy? Najważniejsza jest dyscyplina, mówi psycholog i trener techniki uważności Magdalena Mazurkiewicz z Uniwersytetu SWPS. Jest taka bardzo fajna metoda Pomodoro, która mówi o tym, żeby po prostu dzielić zadania na krótsze odcinki, to powinno być 25 minut, a potem mamy 5 minut przerwy. I to jest coś nienaruszalne. Tego się trzymamy. 25 minut, 5 minut przerwy obowiązkowo. Nie ma tak, że teraz przedłużam, skracam albo coś robię innego. Tego po prostu jak już sobie ustalimy i rozpiszemy, to się tego trzymamy. Kwintesencją jest dyscyplina. A dyscypliny możemy nauczyć się poprzez nawyki. Ustalić ze sobą i wpisać w swój taki rytuał codzienny moment, kiedy ja poświęcam 10 minut na ćwiczenie, na rozwijanie właśnie uważności, czyli między innymi koncentracji, ale też pomagam sobie, żeby trochę się uspokoić i zbalansować. To powinno po prostu być pisane na przykład po śniadaniu albo przed śniadaniem, między prysznicem a śniadaniem. Poświęcam 10 minut tylko i wyłącznie dla siebie i wszyscy domownicy o tym wiedzą. Można to robić razem. A jeżeli mowa o domownikach? Tato, on zgapił ode mnie żyrafę. Nie zgapiłem, to ty zgapiłeś ode mnie ogon niesiotra. Mówiłem wam, że jestem w pracy, tak? I oglądasz YouTube'a. Jak pogodzić pracę, domowe obowiązki i trochę przyjemności, to wszystko zależy od dobrego planu. Siadamy całą rodziną, zastanawiając się, jak ten dzień kolejny będzie wyglądać. Mówi psycholog Aleksandra Piotrowska. Po pierwsze uwzględnijmy, czy poszczególni członkowie, bo to może dotyczyć i dzieci, i dorosłych, mają takie godziny, w czasie których absolutnie muszą coś zrobić. Następnie dobrze wyznaczyć swoje terytorium. Na przykład ten oto stół jest delegowany do pełnienia roli klasy lekcyjnej, ale jakiś tam inny sekretarzyk czy inny stół, inny kąt jest zarezerwowany dla rodzica i nikt nie śmie mu tam niczego przełożyć, niczego zabrać ani niczego dodać. Sprawdzoną i skuteczną metodą poradzenia sobie z nadmiarem obowiązków oraz obecnością domowników jest spisanie listy i odhaczenie wykonanych zadań. Sukces gwarantowany. Bo to nam pokazuje, że nasze wysiłki dają efekt, że osiągamy cele, a nic naprawdę tak nie sprzyja sukcesowi, jak uprzedni sukces. Jeśli zatem widzę, że ileś spraw udało mi się już załatwić, oj, to nabieram pewności, że i z kolejnymi sobie poradzę. A jak Państwo jest ze zdalną pracą? No i czy są Państwo w grupie tych osób, które po zakończeniu epidemii wolałyby pracować w domu? Proszę dać znać. I jeszcze Pani Ewa pisze do Trójki. My, pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej, tak bardzo kochamy swoją pracę, że w większości już wróciliśmy do niej. Pozdrawiamy serdecznie. Niebawem w Trójce nowy ekonomiczny cykl. Trzy słowa od eksperta. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Hodowcy mają wiele obowiązków do wypełnienia. Cieszymy się, widząc efekty naszej pracy. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Jego wyniki zostaną wykorzystane dla wspólnego dobra. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Minęła 7.30, a już teraz czas na nowy cykl w Trójce, który przedstawi Eryk Kazanowski. Trzy słowa od eksperta. Państwo pytają, jak i kiedy dodatkowo oszczędzać na emeryturę? Im wcześniej zaczniemy oszczędzać na emeryturę, tym większe środki zgromadzimy. To jest bardzo prosty mechanizm. Wyjaśnia Marcin Żółtek, wiceprezes TFI PZU. Warto skorzystać ze wszystkich sposobów, jakie są dostępne. Jedne są bardziej korzystne, drugie mniej korzystne. Jeżeli skorzystamy z tak zwanego IKZE, czyli indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, to dostajemy ulgę podatkową. Jeżeli skorzystamy z IKE, to jesteśmy zwolnieni z podatku Belkin. Warto podkładać w każdy możliwy sposób. Między innymi warto skorzystać z pracowniczych planów kapitałowych, czyli produktu, który właśnie jest tworzony, który właśnie wchodzi na polski rynek funduszy. Warto zwrócić uwagę, że w PPK są tak zwane fundusze zdefiniowanej daty, czyli fundusze dostosowane do naszego wieku. To znaczy, jeżeli jesteśmy młodzi, możemy inwestować bardziej ryzykownie, więcej środków w akcje, a jeżeli jesteśmy już starsi, bliżej emerytury, bardziej interesuje nas bezpieczeństwo. I fundusze w PPK, można powiedzieć, dostosowują się do naszego wieku i zmieniają swoją politykę inwestycyjną. Pytanie drugie. Ile uda mi się odłożyć, oszczędzając w pracowniczych planach kapitałowych, tak zwanych PPK? Przeciętnie osoba, która jest w wieku powiedzmy lat 30 i zarabia mniej więcej średnią krajową, zgromadzi w granicach 60-80 tysięcy złotych w momencie przejścia na emeryturę. I tutaj jest bardzo duża różnica, bo jeżeli będzie zwlekać i zacznie oszczędzać 10 lat później, to te środki będą już o kilkanaście tysięcy mniejsze. Więc naprawdę środki, które możemy zgromadzić, mogą stanowić istotny udział w naszych oszczędnościach w momencie przejścia na emeryturę, ale warto zacząć jak najwcześniej i odkładać na tyle możliwe kwoty, na jakie możemy sobie pozwolić. Obowiązkowa składka to 2% naszej pensji. Warto dołożyć więcej, na tyle, na ile mogą pozwolić nasze finanse domowe. Trzy słowa od eksperta. To nasz nowy ekonomiczny cykl w Trójce, który przedstawił dziś Eryk Kazanowski. Jutro kolejne spotkanie. A już teraz sprawdźmy, co w pogodzie. A w pogodzie, proszę Państwa, to mamy deszcz. Wtorek deszczowy, na wschodzie opady o umiarkowanym natężeniu, w pozostałych częściach kraju opady przelotne, gdzieniegdzie zagrzmi, na zachodzie spadnie grad. Prognozowana wysokość opadów do 15 mm na Mazurach, Podlasiu i na północy Mazowsza. A na termometrach w Zakopanem w ciągu dnia 7 stopni, w Olsztynie i Koszalinie 10, w Łodzi, Warszawie, Katowicach, Krakowie i Poznaniu 12, we Wrocławiu i Lubinie 13, w Białymstoku 16, w Przemyślu dziś najcieplej 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem. No, powiem ci, sklepy już otwarte i wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? Jak to dlaczego? Bo jest taniej nawet o 70%. Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Expert. Po powrocie z pracy lubię pobiegać w parku. Niestety ostatnio poczułam silny ból w kolanie. Pomógł mi Opokan Med. Opokan Med przynosi ulgę na długo. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle mięśni i stawów. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. W okresie menopauzy najbardziej obawiam się uderzeń gorąca i wahań nastroju. A ja zimnych potów i nadmiernej wagi. Ja się boję osłabienia kości. Nie ma się czego bać. Suplement diety Klima Forte zawiera wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy, oraz len, który wspiera kontrolowanie wagi. Do tego teraz dobowa dawka Klima i Forte dostarcza aż 2000 jednostek witaminy D, potrzebnej do utrzymania zdrowych kości. Teraz stosuję Klimę Forte i niczego się nie obawiam. Klima Forte. Aflofarm. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból. Wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypominamy. Utrzymuj co najmniej dwumetrową odległość od innych osób, na przykład mijanych podczas spaceru. Dotyczy to także tych, z którymi rozmawiamy twarzą w twarz. Co bardzo ważne, noszenie maseczki nie zwalnia z obowiązku zachowania dystansu. Więcej na gis.gov.pl. 25 minut do godziny 8, poranne wydanie. Zapraszamy do trójki, dwie dwójki i siedem trójek. Dzień dobry, ja chciałem podziękować temu panu, który powiedział i skomentował tych ludzi w sklepie meblowym, że ludziom się chyba meble skończyły. Jestem w Bielsku, jest ponuro, chmurno, ale naprawdę poprawił mi ten pan humor. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy, wszystkiego dobrego, miłego dnia. To teraz jeszcze jeden poprawiacz humoru, tym razem muzyczny. Od Do They Know It's Christmas aż do Pokonamy Fale, czyli krótka historia muzyki dla potrzebujących. I Piotr Metz. Paul McCartney, wybierając piosenkę Lady Madonna na koncert Global Citizen One World, zdecydował się na intymną, akustyczną wersję, podkreślającą przesłanie zawarte w tekście, nieco zgubione w beatlesowskim oryginale, inspirowanym twórczością Fatsa Domino. Well, Lady Madonna, children at your feet, wonder how you manage to make ends meet. Who finds the money when you pay the rent? Did you think that money was heaven sent? Friday night arrived without a suitcase, Sunday morning creeping like a nun. Monday's child has learned to tie his bootlace. See how they run. Well, Lady Madonna, lying on the bed, listen to the pretty music in your head, music playing in your head, pretty music playing in your pretty head. Thank you, baby. Thank you. Thank you, baby. Podoba się ta wersja, bo mnie bardzo. Piotr Metz, jego cykl muzyczny. Do usłyszenia także jutro po godzinie 7.30. Jak mówiliśmy w poradnym, zapraszamy do Trójki. 1/4 pracowników, którzy pracują z domu po zakończeniu pandemii, deklaruje, że chciałaby i mogłaby nadal pracować zdalnie. Mi się zdarzało wiele razy wcześniej brać home office tak zwane i to jest bardzo nietypowa sytuacja teraz, ponieważ do tej pory jak brałem home office było całkowicie inaczej, ponieważ siadałem z komputerem w domu, żona gdzieś tam się krzątała, ewentualnie z tym najmniejszym dzieciaczkiem. Ale teraz, kiedy mam jeszcze dwójkę w wieku przedszkolnym, to są faktycznie rozpraszacze i gdyby wiele osób spróbowało pracować w domu w takim normalnym trybie, że po prostu nie idę, tylko zostaję, ale żona też do pracy, mąż do pracy, dzieci do przedszkola, do szkoły, ludziom by się, podejrzewam, bardzo spodobało to home office. Dziękuję panu za ten telefon. 2 2 7 3 zdtrzymałpa.polskieradio.pl. Niebawem u nas pierwszy z salonów politycznych Trójki. Beata Michniewicz porozmawia z Arturem Dziamborem, polityki Konfederacji. Teraz 21 minut do godziny 8. Niczego nie doradza, niczego nie odradza, nie mówi ani tak, ani nie. Jest słabo słyszalny i prawie nieartykułowany. Nawet jeśli się bardzo głęboko pochyli, słychać tylko oderwane od sensu sylaby. Staram się go nie zagłuszać, obchodzę się z nim dobrze. Udaję, że traktuję go na równi, że mi na nim zależy. Czasami nawet staram się z nim rozmawiać. Wiesz, wczoraj odmówiłem, nie robiłem tego nigdy, teraz też nie zrobię. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem. Go, go, gi, go. Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a, a, a, a. No a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. jest mi na nic potrzebny. Mógłbym o nim zapomnieć. Nie mam nadziei. Trochę żalu, gdy leży tak przykryty litością. Oddycha ciężko, otwiera usta, stara się podnieść. Zwładną głowę. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem. Gagogi, gagogi. Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, no a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem. Gagogi, gagogi. Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, no a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. Król i głos wewnętrzny. Tymczasem 18 minut do godziny 8. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, poseł Artur Dziambor z Konfederacji, główny doradca do spraw strategii w sztabie kandydata na prezydenta Krzysztofa Bosaka, ale także nauczycieli przedsiębiorca. Witam pana. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Jak pan jako właśnie nauczyciel i biznesmen ocenia rządowy plan odmrażania gospodarki, korekty w tym planie, no i wykonanie tego planu? No jako osoba, która prowadziła działalność zanim trafiłem do Sejmu, miałem nadzieję, że to będzie robione dużo szybciej, sprawniej, lepiej. Przede wszystkim miałem nadzieję na to, że tarcza, jak już ją nazwano, tę ustawa, która ma pomagać przedsiębiorcom i pracownikom w trakcie tego ciężkiego czasu, że będzie jedna i dobrze zrobiona. Tymczasem mamy już 102040. I za chwilkę będziemy rozmawiać. No dobrze, ale to chyba jest 4, dobrze, 0. Że jest uzupełniana na podstawie obserwacji potrzeb i uwag, czy nie? No to nie jest kwestia uzupełniania, to jest kwestia tego, że po prostu osoby, które budowały te tarcze, które tworzyły tę ustawę, nie miały zbyt wielkiego doświadczenia z rynkiem rzeczywistym, tylko były po prostu tak zwanymi specjalistami wewnątrzpartyjnymi. Nie były słuchane w ogóle środowiska przedsiębiorców, a trzeba było usiąść nie może z partiami konkurencyjnymi, bo ja wiem, że Prawo i Sprawiedliwość ma kolosalny problem ze słuchaniem opozycji, ale mogło usiąść na przykład z fundacjami czy związkami pracodawców i mogliby dzięki temu coś mądrzejszego. Panie pośle, nie wiem, czy było tego wiele, ale na pewno były konsultacje z przedsiębiorcami, z różnymi organizacjami, w każdym razie to konsultacje międzypartyjne też były, tylko że te konsultacje skończyły się tym, że zostały odrzucone wszystkie absolutnie sugestie i poprawki opozycji. Także to nie są konsultacje. No dobrze, ale panie pośle, poudawajmy. Panie pośle, konkretnie, bo słyszymy tak, że ta tarcza, szczególnie pierwsza, no bo jest tarcza antykryzysowa i druga finansowa, troszkę inna, a o tej pierwszej słyszymy, że tak, że jest z tektury, że jest dziurawa i wreszcie, że to jest betonowe koło ratunkowe. Co się za tymi bardzo barwnymi określeniami kryje? Co zasługuje na krytykę? Konkrety. Dobrze, to konkretnie. Mamy sytuację taką, że wiele działalności z dnia na dzień zostało dekretem rządowym zamkniętych. Z powodu przerażenia rozsiewającym się wirusem, tak powiedzmy. No i te działalności dostały właściwie informację, że zobaczymy, co się da zrobić. Nie powinno wyglądać w ten sposób, bo w momencie, gdy rząd zabrania komuś prowadzenia normalnej, legalnej działalności, w takiej sytuacji, jaka jest, rząd powinien w tym momencie stanąć na wysokości zadania i wtedy, gdy pracownicy, pracodawcy finansują de facto działania rządu płacąc podatki, to w momencie, gdy rząd zabrania tym ludziom pracować z jakiegoś powodu, takiego powodu akurat, no to rząd powinien wtedy wziąć na siebie ciężar tego, żeby ten pracodawca, ten pracownik mieli z czego żyć. To oznacza, że tak jak Konfederacja mówiła, należało tych ludzi całkowicie odpodatkować i pójść na układ z pracodawcami taki, że jeżeli pracodawca utrzyma zatrudnienie, to wtedy dzięki temu rząd zgadza się na to, żeby ten pracodawca nie płacił ani ZUS-u, ani podatków przez czas tej epidemii. I to była ta decyzja, na którą my czekaliśmy. W dodatku to była ta decyzja, którą później podał pan prezydent Andrzej Duda jako swój autorski pomysł, ale bardzo szybko zostało to wyciszone. zmienione, ponieważ rządowi się to nie spodobało, chociaż mimo to, że zostało ogłoszone. I to był taki krok, którego spodziewali się pracodawcy i to był taki krok, który mógłby dać odetchnąć tak naprawdę, ponieważ wiadomo, że trzeba utrzymać zatrudnienie i zwalnianie każdego pracownika. Ten oddech, który w tej chwili, panie pośle, ten oddech, który w tej chwili jest, no bo jest ten oddech, jest oddechem za płytkim, za krótkim? No jest troszkę mało i znowuż zostało zrobione to w ten sposób, że są to dopłaty od partii. Czyli dokładnie tak, jak został zorganizowany wiele lat temu program 500+. Zamiast dać ludziom możliwość bycia zwolnionym z podatku w wysokości 500 zł na przykład, niech to sobie będzie tyle, czyli człowiek zarabiałby więcej o 500 zł dzięki temu, że płaciłby o 500 zł mniej podatku, no to po prostu partia Prawo i Sprawiedliwość zdecydowała się na to, że będzie najpierw pobierać w podatkach dużo więcej, a potem odda 500 zł tym osobom, które zostały wybrane, które mają dzieci, które zostały wpisane w tę ustawę. Dokładnie to samo odbyło się tutaj. Jest dopłata w wysokości tam 5000 zł na pracownika w określonych warunkach, które trzeba spełnić. Przy okazji był kolosalny bałagan od samego początku z tymi formularzami, gdzie trzeba było się zgłosić. Te formularze są do dziś jeszcze, mimo to, że niby prostsze już teraz, bo uproszczone, wciąż są tam błędy. No i mamy sytuację taką, że ciężko było te pieniądze wyciągać. Nawet jeżeli mówimy o tym, że to panie pośle, pan, pomaga, to mogłoby pan cały bardziej, czas krytykuje. Ludzi ja tu nie chcę być rzecznikiem ani tarczy, ani rządu, ale chcę powiedzieć, że jednak jest całkiem spora grupa przedsiębiorców, która bardzo chętnie z tego korzysta. O, oczywiście, ale to nie jest kwestia chętnie korzysta, tylko bo rząd chwali się tym, że dotychczas zostało złożonych tam 2 700 000 wniosków. No, gdyby pani była w tym momencie na własnej działalności i miałaby pani sytuację taką, że rząd pani na początku marca to bym brała, co działalność. Się da. Proszę? Mówię, że to bym pewnie brała, co się da wziąć. Właśnie, w każdym razie właśnie, bym próbowała. Więc to nie jest kwestia tego, że przedsiębiorcy chętnie biorą, tylko przedsiębiorcy, ci, którzy mają zamknięte firmy, nie mają innego wyjścia, jak właśnie błagać o to, żeby cokolwiek jednak wyciągnąć z tego systemu, który został stworzony. No tak, ale to też jest dowód, że nie jest to... że nie jest to jakaś pomoc pozorna, której branie nie, się mówimy, nie opłaca. Że to jest nic. My nie mówimy, że to jest nic, ale my mówimy, że to jest zdecydowanie za mało i zdecydowanie źle zrobione po raz kolejny, tak? Czyli po raz kolejny zrobione w ramach tego, że rząd daje. A później pan prezydent będzie mówił, że rząd państwu dał trzynastkę, rząd państwu dał 300+, 500+ i rząd da teraz zasiłek dla bezrobotnych. Tylko panie pośle, za każdym razem w tych wypowiedziach brakuje odpowiedzi, skąd ten rząd miał. A skąd będzie miał Krzysztof Bosak, który obiecuje sprzątanie po tarczy i przedstawił taki plan na po pandemii? No, to będzie trzeba skąd Krzysztof Bosak będzie miał? No, będzie trzeba zrobić rewizję tego wszystkiego, co zostało opisane i przede wszystkim jak to zadziałało, ponieważ w tym momencie mamy już to powolne odmrażanie tak zwane gospodarki. To znaczy, że nowe działalności zaczynają znowuż funkcjonować nowe firmy, te, które czekały na to, aż będą mogły, tak? Jeszcze są różne obostrzenia i tych obostrzeń jest jeszcze za dużo i zdecydowanie są przesadzone. Natomiast no, będzie trzeba sprawdzić, jak ta ustawa zadziałała, ile ona rzeczywiście dała pieniędzy, ile ona uratowała miejsc pracy, ponieważ mówi się właśnie zawsze propagandowo wykorzystywane jest to, że tamte miliony ludzi złożyły wnioski. Też bym złożył, gdybym miał firmę, a nie był dzisiaj w Sejmie. Natomiast nie mówi się o tym, że ponad 20 tysięcy firm zostało zamkniętych na przełomie marca-kwietnia na przykład. I nie mówi się o tym, że po prostu jest tak, że masa Polaków zbiedniała. To jest oczywiste, że zbiednieje, no bo nie ma pracy, tak? I teraz ja nie uważam, że rząd powinien tym ludziom wypłacać pieniądze w ramach rekompensaty za utratę pensji. Ja uważam, że pracodawcy powinni mieć zrobione wszystko, żeby byli jak najbardziej chętni do tego, żeby zachować poziom zatrudnienia. Panie pośle, a na czym, to już ostatnie pytanie o sprawy gospodarcze, a na czym, ponieważ w tym planie Bosaka są też oszczędności. Na czym te oszczędności? Na programach społecznych, nie wiem, na 13 emeryturze? Nie, my, jeżeli chodzi o samą sytuację poepidemiczną, tak, to my uważaliśmy, że można pozwolić sobie na tak gigantyczny skok, jak niepobieranie ZUS-u przez miesiąc, dwa czy trzy trwania tej epidemii oficjalnie, kosztem na przykład wielkich inwestycji, które można poczynić za rok, za dwa. tak? Ponieważ kwestia jest tego, że no, mamy przed sobą to znaczy, ogromne jakich wielkich inwestycje. Bo inwestycje też napędzają gospodarkę. Oczywiście, ale bez nich sobie dobrze radziliśmy i byliśmy krajem bardzo szybko rozwijającym się i bogacącym się. I teraz też moglibyśmy sobie poradzić, szczególnie, że jesteśmy w trakcie wychodzenia z kryzysu ekonomicznego już teraz, ponieważ epidemiczny powolutku znika. I myśleliśmy, uważaliśmy, że można zrezygnować z takich pomników partyjnych typu CPK, czy na przykład budowy iluś tam nastu czy dziesiąt obwodnic. Po prostu można to przesunąć w czasie do czasu, no gdy nie, wyjdziemy na prostą. Ja bym się nie zgodziła, że to są pomniki, bo naprawdę ludziom są potrzebne bardzo te obwodnice. CPK ale... jest potrzebne? Ja proszę mówię o obwodnicach teraz, tak proszę pana, ale to, ja powiedziałam obwodnice, nie, nic nie powiedziałam o CPK. A to jest zupełnie co innego, no ja też mieszkam obok obwodnicy i bardzo się cieszę, że ona jest. Oczywiście, że jest to potrzebne, natomiast w chwili, gdy mam do wyboru, czy mam za co jeść, czy mam czy jak szybciej dojechać gdzieś, no to wolałbym mieć za co jeść. Panie pośle, kiedy będą wybory prezydenckie? 10 maja? Bo ten termin podają w wątpliwość już coraz częściej prominentni politycy Prawa i Sprawiedliwości. Nie, 10 maja na pewno ich nie będzie, dlatego że nawet Prawo i Sprawiedliwość, które organizuje nagle wybory zamiast Państwowej Komisji Wyborczej, nie jest na to gotowe. Jeżeli w głosowaniu 7 przejdzie głosowanie kopertowe, to Prawo i Sprawiedliwość najprawdopodobniej zdecyduje się na wykorzystanie tego zapisu, który jest w tej ustawie, o przesunięciu na możliwy konstytucyjny najpóźniejszy termin, czyli 23 maja. A jak będzie głosować Konfederacja? Konfederacja jest zdecydowana w całości głosować przeciwko wyborom korespondencyjnym? My będziemy konsekwentnie przeciwko tej ustawie. My uważamy, że wybory kopertowe nie powinny się odbyć. Po prostu, tak? Jest tak, że zresztą to już nawet politycy PiS-u przyznają, że jeżeli chodzi o tą epidemię, to zostało troszkę, reakcja została troszkę przesadzona i że wychodzi na to, że spokojnie można by odbyć wybory w komisjach wyborczych. Ale wygląda na to, że jeżeli państwo pomogą odrzucić tę ustawę, specustawę o wyborach korespondencyjnych, to nie bardzo da się przesunąć termin na 23, bo właśnie ta możliwość jest w tej ustawie. Tak, ta możliwość jest w tej ustawie, ale sesja Sejmu jest od tego, żeby wnosić szybko ustawy i rząd jest od tego, żeby szybko tym zarządzać. Prawo i Sprawiedliwość znane jest z tego, że ustawę potrafi przepchnąć w parę godzin. Ja myślę, że w tym przypadku Senat nie powinien robić aż takiego kolosalnego problemu, ponieważ właściwie wyszłoby wtedy, że Senat już nie pracuje merytorycznie, tylko pracuje po to, żeby robić bałagan. Ja uważam, że powinniśmy przede wszystkim ogłosić stan klęski żywiołowej wcześniej, 1,5 miesiąca temu. Teraz też można by do tego się posunąć. Tylko, że myśli pan, że to jest jeszcze możliwe, tak? Ale cały czas konsekwentnie obóz władzy powtarza, że nie. Myślę, że to jest jeszcze możliwe i wtedy wybory byłyby w sierpniu. I to jest drugi scenariusz, za którym ja bym był zdecydowanie bardziej niż tego 23, ponieważ ten drugi scenariusz daje większą nadzieję na to, że wybory odbędą się w sposób tradycyjny, a nie kopertowy, który jest ze wszech stron wadliwy. Więc miejmy nadzieję, że w ten sposób się to wydarzy w tym tygodniu i ja będę trzymał kciuki za ten termin sierpniowy. Przede wszystkim dlatego, że po prostu chciałbym, żeby te wybory odbyły się uczciwie, z zachowaniem wszelkich zasad, a nie tak jak sobie PiS chce po prostu wybrać PiS-owskiego prezydenta. Panie pośle, i na koniec, krążą opowieści o próbach nakłonienia opozycyjnych posłów, by głosowali za specustawą. Czy pan też był namawiany, nakłaniany? Czy były takie próby w waszym kole? W moją stronę nie, ale to chyba wynika z tego, że dość jednoznacznie jestem opowiedziany przeciwko działalności Prawa i Sprawiedliwości i byłoby to bardzo dziwne z mojej strony, gdybym próbował. A jeśli chodzi o pana kolegów? Natomiast jeżeli chodzi o kolegów, tak, różne podchody były, ale to były podchody raczej prywatne i raczej na zasadzie, a może by, i to nie było nic, z czym należy się chwalić, ponieważ są to rozmowy prywatne, rozmów prywatnych nie powinno się w ten sposób wynosić, jeżeli są na linii jakoś koleżeńskiej, tak? Natomiast oficjalnie żadnego ruchu nie było i ruchu nie powinno być. Muszę powiedzieć, a może by skończyć, bo zegar mi tak każe. Dziękuję bardzo. Szkoda. Poseł Artur Dziambor z Konfederacji, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo, pani bardzo, pozdrawiam państwa. Dziękujemy, pozdrawiamy. 5 minut do godziny 8. Program Trzeci Polskiego Radia, audycja poranna. Zapraszam do Trójki.